صلاح جی پر ہر لوگ نندا کوڑت آگا ہو سچ گر بچنے پھل پاہ جی جیو پاو تیو رکھ ہر جیو جان نانک سبد صلاح جیو واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح سورٹھ محلہ پہلا جس جل ند کارن تم جگ آئے سو امرت گر پاہی جیو چھوڑ ہو ویس پیکھ چتورائی دبدا ایہو پھل نہیں جیو